چا شورا وڑای دی بخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی چا شورا وڑای دی بخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی مونگی دنیا کی دادی وینو رور لورور تختی مونگی دنیا کی دادی وینو رور لورور تختی چا شورا وڑای دی پخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی چاپ کمزوری سنڈا کرد بلا و مخام چاپ کمزوری سنڈا کرد بلا و مخام زینی سارا دزور بلا زور تختی زین سارا دزور تاقد بلا زور تختی چا شورا وڑای دی بخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی وطن خو مور دا دیر بی ننگا لخبل مورا تختی وطن خو مور دا دیر بی ننگا لخبل مورا تختی چا شورا وڑای دی بخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخبل کورا تختی غمایم ندای چی مینا کی لتورا تختی غمایم ندای چی مینا کی لتورا تختی چا شورا وڑای دی پخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی بیا چوک شهید دی کلیوال ورت پسل ولاړ دی یو را را پیغل تور غرونو تا سر سور تختی یو را را پیغل تور غرونو تا سر سور تختی چا شورا وڑای دی پخ پلا چوکلا شورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی دلتا و سهر سڑای پوتن دی لخ پل کورا تختی فقیر سم شاید جوان مر دی پو غروب روان دی فقیر سم شاید جوان مر دی پو غروب روان دی دزوان ای عمر دی پز غاست لکا سیور ای تختی دزوان ای عمر دی پز غاست لکا سیور ای تختی چاشورا وڑی دی پخ پلا چوک لاشورا تختی دلتا اوز هر سڑی پوتن دل اخپل کورا تختی دلتا اوز هر سڑی پوتن دل اخپل کورا تختی وی اللہ کورا تختی لخپل مورا تختی